أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم صدق الله العظيم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره اور کہنے لگے ایمان والے کیوں نہیں سورت نازل ہوتی جس میں جہاد کی اجازت ہو جائے پھر جب نازل کی گئی سورت محکم جہاد سے متعلق جو نہ منسوخ ہونے والی ہے ذکر فیہ القتال جس سورت کے اندر جہاد قتال کے مسائل بیان کیے گئے تو آپ دیکھیں گے اے نبی ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی منافقوں کو کہ جہاد کی بات سن کر وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت اس طرح دیکھنا جیسا کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے فاولا لہم یہ اس طرح کے دیکھتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب لے کے جا رہے ہیں حالانکہ جہاد کی آیت سننے کے بعد تو طاعت اطاعت کی بات کرنی چاہیے تھی وقول معروف اور اچھی دستور کی بات کرنی چاہیے تھی اور جب ارادہ پکا ہو جاتا جہاد کا فیصلہ ہو جاتا تو یہ اللہ کے ساتھ وعدے کو سچا کر دکھاتے لکان خیر لہم تو ان کے لیے بہتر ہوتا فالا صحیح تم یہ کیا امید رکھتے ہو خطاب منافقین کے ہو ہے کہ تمہیں یوں ہی حکومت مل جائے تو تم فساد کرو گے زمین میں وتقطعوا ارحامکم اور اپنے رشتہ داری قرابت داریوں کو بھی قطع تلقی کر دو گے یہی وہ لوگ ہیں جو جہاد سے جی کتراتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے فَأَصَمَّهُمْ اور ان کو بہرا کر دیا وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور ان کو نگاہوں سے یعنی حق بات کے دیکھنے سے نبینہ کر دیا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا قرآنی احکام میں غور و فکر نہیں کرتے اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی بلا شبہ وہ لوگ جو الٹے پاؤں پھر گئے بعد اس کے کہ ان کے سامنے جہاد سے متعلق ہدایات واضح ہو گئی تھی کیوں پھر گئے الشیطان سول لهم شیطان نے ان کے سامنے جہاد کرنے کے خلاف وسوسے ڈال دیے وَأَمْلَا لَهُمْ اور ان کو لمبی لمبی امیدیں دلا دیں کہ یوں زندگی گزارو گے یہ فائدے ہوں گے جہاد میں مر جاؤ گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ ان منافقین کی دوسری غلطی یوں تھی کہ یہ کہنے لگے یہودیوں کو جو بھی ناپسند کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو یہ منافق یہودیوں کو کہنے لگے سنطیعکم فی بعض الامر ہم آپ کے بعض باتوں کی اطاعت کریں گے واللہ یعلم اسرارہم اللہ تعالیٰ تو ان کے سارے رازوں کو جانتا تھا فکیف اذا توفتم الملائکۃ اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان منافقین کی روح کو قبض کریں گے یضربون وجوہہم ان کو چہروں پر ماریں گے وادبارہم پشتوں پر ماریں گے یہ اس وجہ سے ماریں گے کہ انہوں نے اتباع کی ہے اس چیز کی جس سے اللہ ناراض ہے اور اللہ انہوں نے ناپسند کیا ہے اللہ کی خوشنودگی کو اس وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ کل کے سبق کے آخر میں آیا تھا کہ اے نبی یہ مختلف باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، کبھی قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی آپ کوئی حکم ان کو سناتے ہیں اس پر یہ استہزاء کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ دعوت توحید کی دیتے رہیں اور اپنے لیے بھی، مومنین کے لیے بھی، مومنات کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے، الٹنے پلٹنے اور رہائش سفر وغیرہ، اس تمام احوال سے اللہ باخبر ہے۔ جو درست نیت کے ساتھ ایمان و عمل میں لگے ہیں وہ اپنا اجر پائیں گے، جو نفاق اختیار کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہوگی۔ میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26 پارے کی جو سورت ہے، یہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلی سورت ہے جو یہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ اصول یہ ہے مفسرین کا، جو ہجرت سے پہلے سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ یہ مدنی سورت پہلی سورت ہے، اس میں جہاں اور احکام نازل ہوئے تو جہاد کی اجازت دی گئی، مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ مدینہ میں بھی شروع میں جہاد دفاعی کی اجازت ہوئی، لیکن مکہ والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ مدینہ تو چھوٹا سا شہر ہے اور ہم بڑے جنگجو ہیں تو ان کو مدینہ میں ہی ختم کر دیں گے۔ اسی پروگرام کے ساتھ وہ بدر ہوئی، احزاب ہوئی، احد گئی جنگ ہوئی کہ وہ خود مشرکین مکہ چل کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جس پہ دفاع ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا۔ تو مسلمان یہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں ایسا کوئی حکم نازل ہوتا جس میں اجازت جہاد کی اجازت دی جاتی۔ فرمایا یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورہ، ایمان والے یہ کہتے رہتے تھے کہ کیوں نہیں ایسی صورت نازل کی جاتی جس میں جہاد کی اجازت دی جاتی، ہم جہاد کرتے، آئے دن یہ کافر ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ صورت نازل کی گئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، صورت نازل کی گئی محکم صورت۔ قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ ایک ام الکتاب ہے، یعنی جن کے اندر، جن آیات کے اندر احکام بالکل واضح ہیں اور پکے ہیں، وہ منسوخ بھی نہیں ہوگے۔ اس کو سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ دوسری باتیں متشابہ ہیں، آل ایمان کو حکم ہے کہ ان متشابہ احکام آیات جو بھی ہیں ان کے اوپر ایمان لائے۔ اس میں یہ بات ہوئی کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، جو کچھ بھی آیات نازل ہوئیں جو متشابہ ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، راسخون فی العلم یقولون من عند ربنا، یہ سارے ہمارے اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا ان کے اوپر ہے۔ مثلا متشابہ آیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے پہلے رکوع، پہلے پارے کے دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو واجب الوجود ہے لیکن کسی کی طرح نہیں ہے، کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی طرح ان کے ناک ہیں یا کان ہیں یا جہت ہے، یوں لیس کمثلہ شیء۔ لیکن دوسری جگہ پہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، تو ادھر اللہ کا ہاتھ کہہ دیا، ادھر کہا لیس کمثلہ شیء۔ جو بندے ایمان والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں جو اللہ کی شان ہے، جیسے کما ہوا شان ہو، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا وجود ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، انسانی ہاتھ کی طرح نہیں ہے، یہ متشابہ ہیں۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، ید اللہ سے، ید سے مراد اللہ کی مدد۔ اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں کہ جن کے بارے میں حکم ہے کہ ان پر ایمان لانا ہے، جو بھی مراد اللہ رسول کی ہے، جیسے حروف مقطعات ہیں، حامیم حامیم عین سین قاف قاف آیا عین صاد الف لام میم را ان کے معنی نہیں ہیں. جو بھی ان معنی کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنی کے ان حروف مقطعات کے معنی بیان نہیں فرمائے. جو آیات محکم ہیں, اصل تو یہ بات بتانی تھی نا, فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, قرآن مجید کی جو آیات محکم ہیں وہ واضح ثبوت ہیں, قطعی الدلالت ہیں, قطعی الثبوت ہیں, قطعی الدلالت ہیں, ان کا مطلب بھی واضح سمجھ میں آتا ہے اور وہ کبھی بھی اس حکم کو منسوخ نہیں کیا جائے گا. محکم آیات میں سے ہے ذکر فیہ القتال, کہ جس میں جہاد کی اجازت دی گئی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کس الجہاد مازن الی یوم القیامہ, آپ نے یہ حدیث مشہور ہے سنی ہوگی, لوگ بیان میں کہتے رہتے ہیں جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ کسی عادل بادشاہ کا عدل بھی جہاد کو ختم نہیں کر سکتا اور کسی ظالم بادشاہ کا ظلم بھی جہاد کو ختم نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اس کی اجازت دی گئی. ذکر فی القتال یہ سورۃ محکمۃ ہے. ایمان والے تو خوش ہو گئے جو اجازت چاہ رہے تھے جہاد سے متعلق, لیکن جو منافقین تھے, رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی. منافقین جو اولاً تھے مدینہ میں, یہ اوس اور خزرج میں سے تھے, قبیلہ اوس اور خزرج میں سے. یہ جو دوسرے قبیلے آباد تھے یہودیوں کے, جو بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع وغیرہ تھے, یہ ان کے ساتھ آپس میں مشورہ وغیرہ گٹھ جوڑ ہوتا رہتا تھا. لیکن منافقین منافق ہونے کی نفاق کی جو ابتدا ہے وہ کی اوس اور خزرج نے ہے. عجیب بات ہے, یخرج الحی من المیت, یخرج المیت من الحی, سب سے زیادہ ساتھ دینے والے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انصاری صحابہ, وہ بھی اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن جن چند لوگوں نے نفاق کیا ہے وہ بھی اوس اور خزرج میں سے تھے. ان کا تعلق مشورہ بنو قریظہ, بنو نذیر, یہودیوں کے ساتھ ہوتا تھا. جب جہاد کی آیت نازل ہوئی, رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, اے نبی آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ جہاد کی آیت سن کر ایسے ڈرے, المغشی علیہ من الموت, جیسے کہ بندے کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور روح نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ خوف کی وجہ سے یوں دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا. ایسے ہی یہ منافق جہاد کا حکم سن کے خوف زدہ ہو کے دیکھنے رہ گئے. ایمان والے کو تو یقین ہوتا ہے موت جدھر لکھی ہے جیسے لکھی ہے اس طرح آ کے رہے گی, جس ٹائم میں لکھی ہے اس تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, لیکن جس کا ایمان نہ ہو تو وہ اس طرح کی چیزوں سے وہ ڈرتا ہے. جہاد تو اونچی فضیلت کی چیز ہے. فاولا لہم, یہ جہاد کی آیت کو سن کر جو ڈر ڈر رہے ہیں یہ نفس الامر میں ہلاکت کے قریب اپنے آپ کو کر رہے ہیں. دوسرے پارے کے آخر میں, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, یہ دوسرے پارے کے بالکل آخر میں ہے. حالانکہ دوسرے پارے کے آخری پارے میں وہ مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ یوں طلاق کے مسئلہ ہے, یوں فلاں مسئلہ یوں, اور درمیان میں فوراً مسئلہ جو ہے یہ آ گیا. یہ ایک قبیلہ تھا جن کی طرف پیغمبر حزقیل علیہ السلام تھے, انہوں نے ان کو جہاد کے لیے کہا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جہاد نہیں کرتے, وہ تو مر جائیں گے, جہاد میں تو لوگ مارتے ہیں. تو یہ سارے بھاگے اور ایک وادی میں آباد ہو گئے. جیسے وادی میں پہنچے موت سے ڈر کر ادھر اللہ نے حکم کیا کہ مر جاؤ, وہ سارے مر گئے. تو موت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, موت سے نہیں بھاگ سکتے ہو اگرچہ بہت مضبوط قلعوں میں تم آباد ہو. واللہ عالم, امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت ترس بھی آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کبھی روح قبض کرتے وقت کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ترس آیا ہے وہ آپ نے جب کشتی کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو ختم کر دو اور بندے مر جائیں, تو بندے مر گئے تو ایک پھٹے کے اوپر ایک عورت بیٹھ گئی اور ادھر ہی اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ عورت کو مار دو, مجھے بڑا رحم آیا کہ اس چھوٹے بچے کا کیا ہوگا. پھر دوبارہ جب ایک بادشاہ نے جنت بنائی اس نے اندر داخل ہونے کا ارادہ نہیں کیا، بھائی جب تک مکمل نہ ہو جائے میں نہیں داخل ہوں گا. جب اس مکمل ہو گئی، لوگوں نے بتایا کہ ٹھیک ہو گیا، رنگ روغن وغیرہ ڈیکوریشن سب ٹھیک ہو گیا، وہ جب داخل ہونے لگا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو داخلے سے پہلے اس کی روح قبض کر لو. تو مجھے بڑا رحم آیا کہ اتنا اس نے خرچہ کیا، ہے تو کافر لیکن کوئی بات نہیں، دیکھ تو لیتا اپنی جنت. تو اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل ایک ہی بندے پر دو مرتبہ رحم کیا ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کو دنیا نے بعد میں شداد کے نام سے یاد کیا اور اس نے بہت بڑی بڑھائیوں کی دعوت دعویٰ کیا اور ہمارے مقابلے میں اس نے جنت بنائی تھی. یہ ایک ہی بندہ ہے جس پر تم نے دو مرتبہ رحم کیا ہے. یعنی ہم اس بے سہارا بچے کو اس طرح پالتے ہیں کہ وقت کا بڑا بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ کیسا فرعون اور ناشکرا بنتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں اس نے جنت بنائی تھی. تو بات یہ ہے، موت تو جہاں لکھی جیسے لکھی ہے وہ آ کے رہے گی. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، وہ شخص جو شخص نفاق کے اوپر مرے جنت اس پر حرام ہے. فرمایا جس نے جہاد نہیں کیا، جہاد کا سوچا بھی نہیں، جہاد والوں کے لیے خدمت بھی نہیں کی، ان کی مدد بھی نہیں کی، جہاد اور شہادت کی موت کی دعا بھی نہیں کی، مات مات علی النفاق. اگر یہ مر گیا تو نفاق کی موت مرے گا، اور منافق کی موت یہ ہے کہ وہ جنت اس کے اوپر حرام ہے، ایمان ہی نہیں ہے. یعنی جہاد نہیں کیا، جہاد کے لیے کوشش اور دعا بھی نہیں کی، جو مجاہدین تھے ان کے لیے مدد یا ان کے پیچھے گھر والوں کے لیے کچھ خیال، اور جہاد اور شہادت کی دعا بھی نہیں کی، اتنا ڈرپوک تھا، جہاد سے اتنا ڈرتا تھا، ماتا ماتا النفاق. تو کیا انہیں تو یوں کرنا چاہیے تھا کہ جب جہاد کی آیت سنی انہوں نے اطاعت کرتے، اچھی بات کرتے، فیصلہ ہو جاتا جہاد کا، تو سچ کر دکھاتے جہاد کر کے یہ منافقین، لکان خیر اللہم، ان کے لیے بہتر تھا. لیکن ڈر گئے اور عجیب عجیب آنکھیں نکالنے لگے. فرمایا اگر ایسے لوگوں کو حکومت بھی مل جائے، ان منافقین کی بات ہے، تفسدو فی الارض، زمین میں فساد کریں گے، اور حتیٰ کہ رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، انہیں بھی رون. جب دنیا کی ہوس انسان پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر اپنا بھائی بہن رشتہ دار بھتیجا بھانجا بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ بھوت اوپر جو ہے حب دنیا کا سوار ہو جاتا ہے، اور جب خوف خدا سوار ہو تو پھر مخلوق انسان کی خدمت میں انسان مصروف ہو جاتا ہے. جب خوف خدا انسان پر غالب ہو کہ اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو پھر تو مخلوق خدا کی خدمت میں لگے گا. اور جب دنیا کی ہوس سوار ہو جائے تو بہن بھائی بھی بھول جائیں گے. ایسے لوٹ مارے گا تو قطعوا ارحامکم، تم تو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی قطع تعلقی کرو گے. جو ایسے ظلم و زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اللہ ان کو بہرا اور اندھا کر دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے یا دونوں باتیں ہیں. فرمایا یہ لوگ جو جہاد کی آیت سن کے پیچھے بھاگے منافقین، حالانکہ ان کے سامنے واضح ہدایات آ چکی تھی، کیوں بھاگے؟ الشیطان سول لهم، شیطان خیالات دلاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، یہ یوں ہو جائے گا، یہ ادھر گھر بن جائے گا، ادھر سیر کریں گے، ادھر فلان ہو جائے گا، اس طرح کی. وہ املا لهم، بڑی لمبی لمبی امیدیں شیطان دلاتا ہے انسان کو، حالانکہ ہر دن اس کا تو دن کم ہو رہا ہے اور قبر کے قریب جا رہا ہے، اور امیدیں اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے واقعہ لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک ساتھی سفر میں تھا، ہم نے رات گزاری ایک جگہ پہ، ایک ہوٹل میں. تو میں نے اس کو کہا حال احوال کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بس حال احوال ٹھیک ہے، عراق سے فلانی چیز لانی ہے، ہندوستان لے کے جانی ہے، ہندوستان سے فلانی چیز لانی ہے، چین لے کے جانی ہے، چین سے برتن لے کے جانے ہیں، اور مصر لے کے، یمن لے کے جانے ہیں، یمن سے چادریں لینی ہیں، سعودی عرب لے کے جانا ہے، فلان. یہ کام جب میں سارے کر لوں گا اس کے بعد گوشہ نشین ہو کے اللہ اللہ کروں گا. شیخ نے کہا تو بھی پر نوح علیہ السلام کی عمر مانگ کے آیا ہوا ہے یہ سارے کام کر سکے گا. انسان کو شیطان اتنی لمبی امیدیں دلاتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور حقیقت میں نفس الامر میں وہ ہر دن قبر کے قریب جا رہا ہے. جو تیاری اس نے کرنی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی کی، اس طرف تو فکر نہیں، اور جو زندگی ختم ہو رہی ہے اس کے لیے لمبی لمبی امیدیں چلی کی جا رہی ہیں. فرمایا یہ منافقین کا گٹھ جوڑ تھا یہودیوں کے ساتھ، یہودی بھی منزل من اللہ کتاب قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے. تو یہ منافق یہودیوں کو کہتے تھے سنطیعکم فی بعض الامر، ہم آپ کی بات کچھ کچھ مانیں گے، مل جل کے چلیں گے. کافر کافر کا دوست ہوتا ہے نا. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تو ان کا ہر مشورہ، ہر راز سب کچھ جان رہا تھا. اللہ جس کو عزت دینا چاہے، جس کی حفاظت کرنا چاہے، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے اس کو کیا کر سکتی ہے؟ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و دولت سے ان چیزوں سے نوازنا تھا، یہ سارے مشورے ہی کرتے رہ گئے اور اپنے مشوروں میں خود ہی غرق ہوئے. فرمایا ان کو پتہ چلے گا جب روح نکالنے والے فرشتے آئیں گے ان کو ماریں گے سامنے اور پیچھے. حدیث میں آتا ہے ان روح نکالنے والے فرشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایکوں کے پاس اچھے خوبصورت لباس ہوتے ہیں، اچھی ان کی شکلیں ہوتی ہیں اور ان سے بہت خوشبو آتی ہے. جب روح نکالنے لگتے ہیں تو نیک بندہ ان کو دیکھتا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ خوبصورت بچے ہیں جو روح وہ فرشتے، اور اچھا لباس وہ ان کا ریشمی ہے اس سے بہت خوشبو آ رہی. اس کے مقابلے میں جو کافر وغیرہ یا انتہائی فاسق ہے جس کے گناہ زیادہ ہیں، وہ ڈرونی شکل کے فرشتے بدبودار ٹانٹ لے کے آتے ہیں اور ان کو جو ڈراتے ہیں کہ اب آپ ہمارے قریب آنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اس طرح کی چیزوں سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالایمان اور اچھے ان فرشتوں کے ساتھ روح قبض کرنے کی صورت نصیب فرمائے. ذالک بانہم اتبعوا، اس لیے ان کو تکلیف ہوگی روح قبض کرتے وقت کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کو منتخب کیا تھا دنیا میں، اللہ کی رضا والے اعمال کو پس پشت کیا تھا، اس لیے یہ ہلاکت میں چلے گئے. اللہ سمجھ نصیب.